राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/1/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम सुना है कि भगवान है, इस बात को दृढ़ता से मान ले तो है ही भगवान, और दूसरे के भगवान मिलते हैं ये और ऊंची बात, और मेरे को भगवान मिले गए ये और ऊंची बात। भगवान है, भगवान मिलते हैं, मेरे को मिलेंगे, ऐसा विश्वास हो जाए तो उनका जल्दी कल्याण हो जाता है। ये कहना और सीखना नहीं, भीतर में विश्वास हो जाए, जैसे ये बम्बई है ऐसा विश्वास, तो ये भी कच्चा विश्वास है, इससे भी पक्का भगवान का। बम्बई तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, कभी बसी है और कभी बिगड़ जाएगी, उधर जाएगी, पर परमात्मा कभी पैदा हुए कभी मर जाए, नष्ट हो जाए, ये बात नहीं है। वो परमात्मा तो सदा सर्वदा सबके लिए सदा ही विद्यमान है और सब में है और सभी उसमें है और सभी वह है और सभी उसके हैं। इन चार में से किसी को भी पकड़ दे, सब में भगवान है, सभी भगवान में है और सभी भगवान के हैं, सभी भगवान है, ये चार बात। इनमें किसी एक को भी धारण कर दे जिस पर आपका विश्वास हो, सुगमता पड़े उसको ही, फिर अगर ठीक हो जाएगा। सब भगवान के हैं, ये बड़ी सुगम बात है। जैसे राजा का राज्य होता है तो राजा का राज्य है, ऐसे भगवान का ये सब कुछ है, जो कुछ इसके मालिक भगवान है, ये सुगम पड़ता है मानने में, सबके मालिक भगवान है। और वो मालिक होते हुए कहीं एक जगह रहते हो, ऊंचे इधर उधर, ऐसा नहीं है। ये मालिक होते हुए सब में परिपूर्ण है, मालिक भी है और सब में परिपूर्ण है। जैसे बर्फ है उसमें जड़ है, तो उसमें जड़ है, जड़ से ही बनी हुई बर्फ है, और बर्फ क्या है, जड़ ही जड़ है, जल ही जल है, केवल जल ही है। वो जल दिखने में बैठा हुआ दिखता था, वो पत्थर की तरह दिखने लग गया, वही जल है, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है जल के होने में, वो बन गया है वो ऐसा। इस तरह से जल ही जल है, इस तरह से ये सब बना हुआ संसार है, ये बना हुआ है, परमात्मा ही परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा। जैसे बर्फ ओढ़ा आदि पड़ गया जल, इस तरह से परमात्मा ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही बन गया, शरीर बन गए, संसार बन गया, एक ही अनेक रूप से हो गए, वही परमात्मा ही है। अनेक रूप से तो वही है, एक रूप से वही है, और सब में व्यापक वही है, सभी संसार उसी के अंतर्गत ही है, वही परमात्मा है। और मिलते हैं उनको बता देते भगवान, सो जाने देव देव जनाई, वो जनाता है तभी वो जानते, नहीं तो हम जान नहीं सकते। सीख सकते हैं कि परमात्मा है, सब है, ऐसा सीख तो सकते हैं, याद कर सकते हैं, कह सकते हैं, पर भीतर से जानना असली होता है वो भगवान जना के तब, और जानने के लिए उत्कृष्ट होता है जानने के लिए, तो सूचना देते हैं। सो जाने जेदे वो जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जान सकते, अपनी बुद्धिमानी से अपनी चतुराई से उसको पकड़ ले, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। वो ये कृपा करके प्रकट होते हैं, अपने को जनाते हैं, तब प्राणी जानता है। तो ऐसा कब जनाते हैं कि जिसकी उत्कंठा लग जाए सिवाय परमात्मा की और कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मन में कोई किसी तरह की कुछ भी इच्छा नहीं है, ऐसा होने पर वो जनाते हैं। क्योंकि ये रहते हुए जनाने में जान सकता नहीं, वो दूसरा कूड़ा करकट भरा है ना, कई तरह की कामना है, कई तरह की इच्छा है, कई तरह की वासना है, मान की, बढ़ाई की, जीने की, पदार्थ संग्रह करने की, और संसार काम करने की, छोरा छोरे का ब्याह करने की चिंता है, ये साथ रहने से उस परमात्मा को जान सकता नहीं, ये कमजोरी है। जो दूसरी चीज को आदर देना है ये कमजोरी है, ये कमजोरी मिट जाए तो इसमें बल आ जाएगा। जब तक ये दूसरी चीजों की इच्छा करता है तब तो वो कमजोरी है, क्यों चाहना कमजोरी करता है, जोर बलवान है वो क्यों कहा चाहना करे, तो कुछ भी चाहना नहीं रहती, वो बड़ा बलवान है, वो संसार से ऊंचा उठ गया, अब संसार का गुलाम वो नहीं है, वो चाहे तो चाहने वाला गुलाम होता है सदाई, उसे नीचा होता है, जिसकी चाह करता वो बड़ा है और वो नीचा है, जो चाह है उसको गर्ज है, ये दोनों गर्ज दोनों बरोबर ही है, परंतु जो गर्ज करता है वो नीचा हो जाता है। जैसे देने वाला लेने वालों का हाथ है उसमें फर्क है, देने वाला का हाथ ऊपर होता है, लेने वाला का हाथ नीचे होता है, ऐसे जो चाहने वाला है वो नीचा होता है, संसार को चाहता है, भोगों को चाहता है, रुपयों को चाहता है, आदर को चाहता है, बड़ाई को चाहता है, तो ये कमजोरी है अपने में, वो कमी के कारण से ये चाहना पैदा होती है, तो वो बुद्ध बेचारा बहुत बहुत नीचा है, ऊंचा कैसे उठेगा, ऊंचा उसे कुछ भी नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहन पति शाह, वो बादशाह हो गई बादशाह है, चाह गई चिंता मिटी, चिंता आती है तब तक चाह है भीतर, नहीं तो चिंता आ नहीं सकती, ऐसा होना चाहिए ऐसा न होना चाहिए, दो बात में से एक अथवा दोनों को पकड़ा है तभी तो चिंता होती है, शोक होता है, हलचल होती है, विक्षेप होता है, मन नहीं लगता है, संतोष नहीं होता है, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, क्या लूं, अरे कुछ निर्णय नहीं करके असंतोष में खलबली में मचा रहता है, उसके भीतर हलचल मची रहती है, और चाह छूट जाए हमें कुछ चाहना नहीं है, जीने की भी अपनी इच्छा नहीं है, जीवे तो अच्छी बात, मरे तो अच्छी बात, जीने में मरने में फर्क नहीं है, लाभ में हानि में फर्क नहीं है, आदर निरादर में भी कोई फर्क नहीं है, चाहे हो जाए, वो वास्तव में संसार से ऊंचा उठ गया, नहीं तो सब संसार के गुलाम रहे, तो संसार गुलाम रहना भगवान का प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान का दास नहीं हो सकता, वो भगवान का दास वही होते जो संसार का गुलाम नहीं है, पदार्थों का, रुपये पैसों का, स्त्री पुत्र का, माँ बाप का, भाई संबंधी कुटुंबियों का नहीं है वो, तो नहीं पड़ा कैसे बनेगी, सब सेवा करता है, सेवा करने वाला ही ऊंचा होता है, सेवा लेने वाला नीचा हो जाता है, तो हम इनसे वो चाहते हैं तो हम सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहना है, अपना सेवा का संबंध है, सेवा कर दी, जैसे प्याऊ पर कोई पानी पिए, पीने कर जाता हो तो कोई चिंता नहीं, अरे किधर जाता है भाई, कहाँ जाएगा, किसी जाओ और मर्जी से जब अपना काम पानी पिला देना है, वो पता नहीं बाद में कहीं जावे न जावे, बैठ जाए चल जाए, मर्जी उसकी है। अपने तो पानी पिलाना है, इस तरह से दूसरे के परंतु सेवा करना है, कैसे है कैसे नहीं है, भला है बुरा है बढ़ना है बोले अपने की आवाज है। इस तरह से संसार के साथ तो सेवा का संबंध रखे और अपना संबंध परमात्मा के साथ रखे। संसार में तो सेवा अपनी करनी है, संसार को अपना नहीं मानना है। क्यों? अपना रहेगा नहीं, वो था नहीं पहले फिर रहेगा नहीं। अब बीच में दिखे तो कोई फजीती होगी, रोना पड़ेगा, अपना बीच में मान लेगा तो रोना पड़ेगा। तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी नहीं समझे राधा बनते से अन्नास्ती वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता। जैसे सोना पहले नहीं है पीछे नहीं है तो स्वप्न काल में भी नहीं है, दिखता है मन है नहीं, आदि अंत में नहीं होता, वो मध्य में भी नहीं होता है। और परमात्मा आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है। मध्य में नहीं रहने वाले संसार को सत्ता और महत्ता दे दी, इसलिए परमात्मा मौजूद होते हुए भी दिखते नहीं। हमारी दृष्टि अपने लोभ से अगर जाती ही नहीं, अपने मोह से अगर टपती ही नहीं। संसार को सत्य माना हुआ है, इसको असत्य मान सकते ही नहीं, इसकी महत्ता ही मन में जसी हुई है, इस वास्ते परमात्मा दूर हो रहे हैं। ये कितना ही आप विश्वास करें ये टिकेगा, संसार नहीं टिकेगा, सही नहीं टिकेगा, कुटुंब नहीं टिकेगा, ये रहेगा कोई नहीं। केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति से वंचित कर देगा, ठग लेगा, ठगाई हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान। मेरा मेरा मेरा मान करके समय बर्बाद कर देगा, अंत में तेरा शरीर भी नहीं है, रुपया भी नहीं, कुटुंब भी नहीं, जमीन ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो है मान करके, मेरा है मेरा मान करके समय बर्बाद कर दिया, उम्र खराब कर दे रही, भगवान के भजन से वंचित रह गए और मिला मिला कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं है। पानी मुठी आयो है पसारे हाथ जाए वो, इस वास्ते वस्तुओं का उपयोग करो, उपार्जन को खर्च करो, इनके दबो मत, नीचे मत बनो, इसके बिना रह नहीं सके, कैसे काम चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। देखो भोजन है, वो भोजन पर भोजन जो भोजन करने वाला कर देता है तो भोजन है बढ़िया, अगर भोजन नहीं करे तो दो तीन दिन में बड़ा खराब हो जाएगा भोजन। मनुष्य दो तीन में खराब नहीं होगा बिना भोजन के, अगर भोजन गंदा हो जाएगा बिना भोजन करने वाले बिना, तो इसे संसार आपके बिना गंदा हो जाएगा, आपके बिना संसार गंदा, आप गंदे नहीं होंगे, ये आप में विश्वास हो तो अपने गंद नहीं है संसार की। सेवा करो, संसार को सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये आप अपनाओ। फिर देखो आपका दर्जा बड़ा ऊंचा हो जाता है। भगवान संपूर्ण की सुरद है, सबका पालन पोषण करते हुए तो भगवान सबसे ऊंचे हैं। छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका खाने पीने का प्रबंध करते हैं भगवान। विश्वास जो बने एक दूसरे से अपनी उन्नति से आता है वो तो गुलाम पड़ गया स्वतः ही स्वाभाविक ही, तो अपने दरिद्रता क्यों गलाओ, अपने में गुलामी क्यों पकड़ो। भगवान के काम है, भगवान का काम करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, दूसरों की, दुखियों की, दीनों की, अपाहिजों की, अगरहितों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। हमारे ये सुख के स्रोत है, इनको सुख पहुंचो तो सुख होगा, दुख दीजिए दुख होते हैं, सुख दीजिए सुख हो, बड़ी गहरी बात है। तो सबकी सेवा करना है, सबसे लेना है, ये इच्छा थी नहीं है, आज ये है सबसे लेना है, देव से ही लेना है, नहीं देव से लेना है, लेना नहीं चाहते सेवा तो उसी की चीज तो लेनी है, ये लेना ही लेना लेना, ये दब गया, मन तपन कर गया अपने में, बड़ा छोटा हो गया। इस बात से लोग धन से बड़ा मानते, अपने घम बड़ा हो गए, तुम्हारे से धन तो सार्थ हो गया, तुम सार्थ तुम धन से क्या बड़े हो गए, वहम हो गया। धन को काम नहीं ले सकते, संचय कर सकते है, मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा होता है धन से दबा हुआ है, पदार्थ से दबा हुआ है, मन मैं बारी में बड़ा हूँ, बड़ा वो जो इनसे ऊपर अधिपति हो जाए तो मोह चले जाते, मोह झमक गया फल पड़ता है, आ जा तो आ जा, चले जाए चले जाए, वो बड़े होते हैं। पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में किसी नफा नुकसान सब में समान है, ये तो होता रहता है। उगे सो ही हाथ में पूजा सो कुमला है, चिड़िया देवल दे पर जाए सो मर जाए, ये नियम है। सूर्य उदय होता है तो अस्त होगा, ऐसे कोई वस्तु आपको मिली है तो उसका भी अंत होगा, शरीर मिला है तो शरीर का भी अंत होगा। ये मली हुई व्यापार से चीज अपनी नहीं रहती, अपनी चीज तो परमात्मा ने प्रभु दे रखी है, तो जाने वाली उनका मोह छोड़ दो, सेवा कर दो, सबकी सेवा कर दो, करोगे सेवा तो पाओगे मेवा भैया, सेवा है। सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत नया, और ये तो साक्षात परमात्मा है, कृपा करके आए ऐसे समझो। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा शुद्ध दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और सब सुलभ है ये दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ वो सबसे सुलभ है, सबसे सबके लिए दुर्लभ वो सबके लिए सुलभ है, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं जो परमात्मा न हो, ऐसा कोई देश नहीं जो परमात्मा न हो, ऐसा कोई समय नहीं जो परमात्मा न हो, इसमें कोई वस्तु नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई जाति नहीं है, कि न हो परमात्मा न हो, सब सब साथियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा है, जो है तो परिपूर्ण है, उसमें कमी कभी आई नहीं, कभी आवे कि नहीं, कभी आश्रय नहीं, ऐसे परमात्मा है, वो हमारे हैं, और मुद्दे हैं तो फिर हमारे को मिलेंगे, हमारे को नहीं मिलेंगे, ऐसा दुख होने से ही मन में दुख उनसे मात्रा हो जाएगा तो उन्हें जुड़ जाएगी। दुख एक बड़ा तत्व तो अच्छा सत्व है, वो ये बिना ना माँ बाप को मानता, ना गुरु को मानता, ना ईश्वर को मानता, मैं ही हूँ उसने कहा न, ईश्वरी से यहाँ कोई नहीं, सर्वेश की तलवार है, दूसरा काम नहीं है, तो तलवार से मरना तो मरता, तो मरता ही रहता है, तो मरता ही भगवान को होकर मर जाए तो निहाल हो जाए, भगवान रूपा बन जाए, तो फिर निश्चय कर लो भगवान की सेवा करनी है, भगवान मिलते ही बात सच्ची है, मेरे को मिलेंगे, क्योंकि मैं कलयुग में हूँ, कलयुग में थोड़े पुण्य से है, थोड़े भजन से स्थिति होती है, समय ऐसा है ना, समय है बड़ा काल का समय, बड़ा काल कल कलयुग का समय, अधर्मा का कलिमा कली में अधर्म भरे है, अधर्म का मित्र है कलयुग, इसमें अधर्म अधर्म बहुत बातें हैं, इस वास्ते ऊंचा ऊंचा है भाई, संसार साथी सब स्वार्थ का है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देखो कोई दुख में सहारा, सुनो तुम मत किसी की मत बाद प्यारा, भगवान की चरणों में शरण रहे, बहुत ऊंची है, क्या पता है, दिखता है ना, ये मकान है, ये पशु है, ये पक्षी है, आकाश है, ये बदल है, सबके साथ लगा, और एक से मतल है तो नहीं मनुष्य है तो पशु, नहीं पशु है तो मनुष्य है, तो पीछे अपने की हुई बात है। हम परमात्मा पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, गंदे में, अच्छे में, सुगंधि में, दुर्गंधि में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। वो अलग रह सकते नहीं, कैसे अलग रहेंगे? तो उस बालक की दृष्टि में माँ हो गई, बस अब माँ हो गई, हो गई, इसके सवाल कोई नहीं है। पाल बोल कर खिलाओ पिलाओ भी, गोला गोली में खिलावे, कैसी मौज बात है। बालक की मौज बहुत है, बड़ा बने उसमें चिंता होती है, आप बताती है। घर में भी बड़ा बन रहता है ना, उसमें जिम्मेवारी ज्यादा रहती है। वो भी जिम्मेवारी करो, कुछ स्वास्थ्य नहीं है, वो जिम्मेवारी करने में हृदय बदल जाएगा, इधर से कुछ लेने की इच्छा नहीं बदल जाएगा, लेने की इच्छा दबा रहेगा, वो लेना ही चाहता, हाथ नीचे करेगा, रहने वाले चलेगा, कुछ भी लेना नहीं चाहते, पर कोई नीचे रखने वाला नहीं है। ये बात है, ऐसा मानते तो है, और है इसको मानते कम कीमत है, संसार नाश मान इसको मानते कीमत है, ये बड़ी भूल होती है। नाशवान तो को तो कीमत देते हैं, भगवान है उसको कीमत नहीं है, ठीक है, ये गलती होती है। और भाई नित्य निरंतर है उसी कीमत है, जो बनता है बनता है मिटता है उसे की कीमत है, ये तो मिट रहा है, ये पक्की बात है ना। बालक बना मिट गया कि नहीं? आपने थोड़ा ही छोड़ा, छोड़ा किसी ने छोड़ा, बताओ किस तारीख को उसने छोड़ा? ये छूट रहा है, हरदम शरीर छूट रहा है, छूट रहा है हरदम, आकर के बैठे उस समय जितनी ही उम्र थी उतनी अबार नहीं है, इतने मिनट कम हो गई तो जा रहा है, अब जा रहा है उसको तो महत्व देते, वियोग होता है रुपया जिसे वियोग उसको महत्व देते, वियोग होता नहीं, जाता है नहीं, रहता है ज्यो का त्यों, सच्चा है उसको महत्व नहीं दे, ये गड़बड़ी होती है। वास्तव में महत्व तो परमात्मा का है, परमात्मा के समुद्र से ऐसी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता के बिना सत्ता क्या है विचार कर, उसी की झलक आ रही है, ये झलक। दाने होते हैं नुकते का, जैसे लड्डू बनता है वो मीठे से मीठा दिखता है ना, बड़ा फीका है वो, फीका है और मीठा मिला हुआ दिखता है। चनों का आटा है ना, गेहूं आदि भी फीका होता है, गेहूं में रस आता है, मिठास होता है, चने में मिठास नहीं होता है, पर चनों का आटा मीठा दिखता है, तो मीठा उसमें है। ऐसे संसार में सच्चा है वो परमात्मा है, ये दाना दिखता है, दाना में झलक उस परमात्मा की है, बेसन आटा मीठा दिखता, बेसन आटा मीठा, ऐसे संसार है नहीं, उस है शरीरता है, एक परमात्मा है भीतर जो दिखती है, चमक अच्छी दिखती है, ये खुद कुछ नहीं है, खुद है क्या? डायरेक्ट दो मना थीला जो ताल तोले भर चीज भी बढ़िया सुगंधेदार नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, सब का सुगंध ही गंदा थैला है, पर परमात्मा का ही अंश इसमें होने से अच्छा दिखता है, सुंदर, तो अच्छा उस परमात्मा का है, संसार का नहीं है अच्छा पन, संसार का अच्छा पन उसी अच्छापन से है, तो उसे कितना अच्छापन है, मीठी कितनी है चीनी, जो विष्णु को मीठा बना दे, लड्डू बना दे, ऐसे परमात्मा नस को नसुर को भी अविनाशी दिखा दे, अच्छा दिखा दे, परमात्मा है वो, है वो, रो हमारे हैं वो सबके हैं, सब लड़कों की माँ होती है, सब लड़कों की होती है, ऐसे सब सब सब प्राणियों के लिए भगवान है, माँ है हमारी, वो ये है नहीं, ये तो धोखा देंगे, गलत करते करते चले जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई।